Jabłka, a dwie korzyści. Glomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Glomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 1 listopada, jest 18. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Tragiczny wypadek podczas policyjnej obławy w Trójmieście. Zginął 27-letni strażak Nurek. Oczyszczono i udekorowano nagrobki powstańców styczniowych na jednym z najstarszych polskich cmentarzy. Sztuczna inteligencja może być egzystencjalnym zagrożeniem dla demokracji, mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Nie żyje strażak Nurek, który brał udział w poszukiwaniach Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabójstwo syna, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Karol Kieszkowski. Jeden ze strażaków, który wchodził pod wodę, niestety z nieznanych przyczyn nie wypłynął. Po dłuższym czasie przebywania pod wodą został przewieziony do szpitala. Tam podjęto próbę reanimacji. Niestety nie udało się przywrócić funkcji życiowych i lekarz stwierdził zgon. On też wyrazy głębokiego współczucia rodzinie młodego strażaka składają m.in. komendant główny w imieniu państw braci strażackich. No i my wszyscy strażacy solidaryzujemy się też. Współczujemy po prostu rodzinie. Będzie nam brakowało naszego kolegi. Zmarły strażak był członkiem specjalistycznej grupy wodno-nurkowej w Gdańsku. Dzisiejsze działania na obszarze jednego ze zbiorników wodnych w Gdyni były prowadzone na wniosek policji. W Dniu Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym przychodzimy na groby swoich bliskich, przynosimy kwiaty, zapalamy znicze. Wielu mieszkańców Katowic odwiedza tego dnia kilka miejsc pamięci. Będziemy jeszcze jeździć i nie tylko dzisiaj, jeszcze jutro pojedziemy. Następny weekend będziemy odwiedzać groby wszystkich naszych krewnych, którzy odeszli. Dużo Państwo macie tych grobów do odwiedzenia? Będzie tego sporo, dlatego że w te wakacje zajęłam się szukaniem przodków i będziemy właśnie upamiętniać wszystkich tych, nawet pradziadków. Jak ważny to jest Dzień Wszystkich Świętych? Bardzo ważny. Wspominamy zmarłych, bliskich, spotykamy się z rodziną na grobach. Jak dla wielu w ten dzień mamy akurat taką sposobność, żeby się wyciszyć, powspominać i taka refleksja nad życiem, bo każdy kiedyś zajmie to miejsce. Nagrobki powstańców styczniowych na jednym z najstarszych polskich cmentarzy, nekropolii przy ulicy Włostowickiej w Puławach, oczyszczono i udekorowano biało-czerwonymi szarfami. Odnalezienia tych pomników podjęło się Stowarzyszenie Razem dla Puław i Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Muzeum Czartoryskich. Udało się odnaleźć 5 powstańców spoczywających na tej nekropolii, mówi Zbigniew Kiełb z Puławskiego Muzeum. Tutaj mamy taki blisko głównej alei schowany, niepozorny, bo tak naprawdę nowy grób, ale jest tu pochówek z 1924 roku powstańca styczniowego Błażeja Szczypy, nomen omen dziada Władysława Szczypy, który w Zaduszki 2 listopada 1918 roku zrobił to, czego nie mógł zrobić jego dziad, czyli odzyskał niepodległość dla miasta Puławy w ramach struktur Polskiej Organizacji Wojskowej. Inicjatywa odnalezienia i upamiętnienia grobów powstańców styczniowych ma związek z przypadającą w tym roku 160. rocznicą tego zrywu niepodległościowego. Czechy przedłużyły wyrywkowe kontrole na granicy ze Słowacją. Na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rząd zdecydował, że będą one obowiązywały co najmniej do 22 listopada. Czechy wprowadziły kontrolę na granicy ze Słowacją 4 października w koordynacji z Polską. Minister spraw wewnętrznych Witra Kuszan napisał w mediach społecznościowych, że dopóki nie będzie funkcjonowała skuteczna ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej, problem nielegalnej migracji będzie trzeba rozwiązywać na granicach wewnętrznych. Kontrole na granicy czesko-słowackiej obowiązywały również przed rokiem w związku z gwałtownym wzrostem nielegalnej migracji. Premier Petr Fiala powiedział, że obecnie sytuacja wygląda lepiej, a liczba zatrzymanych migrantów spadła w porównaniu z rokiem poprzednim o 80%. Podejmowane działania przynoszą efekt. Cieszy mnie, że odnosimy też sukcesy w ujawnianiu przemytników nielegalnych migrantów. Jest to ważne dla zablokowania tras, którymi handlarze ludzkim nieszczęściem przewożą tych ludzi do Europy, zauważył czeski premier. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Sztuczna inteligencja może być egzystencjalnym zagrożeniem dla demokracji, powiedziała w Bletchley pod Londynem wiceprezydent Stanów Zjednoczonych podczas pierwszego globalnego szczytu poświęconego temu zagadnieniu. Zdaniem Kamali Harris, sztuczna inteligencja może być niebezpieczna nie tylko, gdy służy do produkcji broni chemicznej czy biologicznej, ale też, gdy pomaga w okłamywaniu społeczeństwa. Gdy ludzie na całym świecie nie potrafią odróżnić prawdy od fikcji ze względu na powódź wspomaganej przez sztuczną inteligencję dezinformacji, pytam, czy nie jest to egzystencjalne zagrożenie dla demokracji. Do Bletchley pod Londynem przylecieli m.in. przewodniczący Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres i miliarder Elon Musk. Są przedstawiciele wielu rządów, ośrodków analitycznych i globalnych korporacji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Państwo już w większości powracają, albo już powrócili nawet z cmentarzy. Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców, przygląda się sytuacji na naszych drogach i ulicach. Wzmożony ruch jest przede wszystkim jednak wciąż wokół cmentarzy. Zmieniona jest organizacja ruchu, dominuje komunikacja publiczna i ruch pieszy, dlatego zalecam szczególną ostrożność i prędkość bezpieczną. W Suwałkach takie newralgiczne trasy to droga wojewódzka nr 653 i droga wiodąca przez most nad Czarną Hańczą. Na obu drogach przebiegających obok cmentarza są korki i spowolnienia. W Białymstoku wciąż zamknięte dla ruchu są dwie trasy 676, wyjazd na Ogrodniczki i droga na Pietrasze i Wasilków. W Siedlcach zamknięta dla ruchu jest trasa wojewódzka 698 wzdłuż cmentarza komunalnego. Droga wojewódzka 282 w Zielonej Górze od centrum miasta po wjazd na trasę S3 spowolnienia i korki. Droga wojewódzka 509 w Elblągu. Spore utrudnienia w rejonie cmentarza Dębica i te utrudnienia są aż po Jeziorki. Droga krajowa nr 72 z obu stron miejscowości Grzymiszew. Korki i spowolnienia. Droga krajowa nr 51 między Olsztynem a Dywitami. Korki i spowolnienia. Krajowa 19 odcinek Kock-Lubartów w Bykowszczyźnie na 267 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych. Cztery osoby są ranne, a 19 zablokowana. Podobna sytuacja na krajowej 15 między Toruniem a Brodnicą we Wrockach na 282 kilometrze. Tu doszło do zderzenia dwóch autosobowych. Dwie osoby zostały ranne. 15, jak wspomniałem, jest zablokowana. Ostrożności i życzliwości. Jeśli chodzi o pogodę, to całkiem przyjemnie, całkiem nieźle. Oczywiście ciemno za oknami, ale chmur na niebie bardzo mało w tej chwili. To też i opadów nie ma w zasadzie. Nie powinno być nigdzie, w żadnej części Polski nie powinno nic padać. No ale temperatura już niestety coraz niższa. W tej chwili najchłodniejszym miastem w Polsce Łomża. Tam ledwie 3 stopnie, potem Olsztyn 4, Gdańsk 5. No i jak się Państwo zapewne domyślają, im dalej na południe, im dalej na zachód, tym te temperatury, te wartości na termometrach wyższe. W Warszawie, Lublinie w tej chwili 7 stopni, Rzeszów, Kraków 8, Wrocław to już najcieplejsze miasta w tej chwili, Wrocław, Poznań i Szczecin, tu odpowiednio 10, 11 i 12 stopni. No ale uwaga na wiatr, bo ten chwilami może powiać bardzo mocno, a w górach to nawet porywiście. Pierwszy listopada, nietypowy to dzień, nietypowe święto, nietypowy też będzie nasze dzisiejsze spotkanie. Przez najbliższe dwie godziny postaramy się odwiedzić te największe polskie metropolie, zresztą nie tylko polskie. Między innymi spróbujemy dostać się na największy cmentarz na świecie. Ciekaw jestem, czy Państwo wiedzą, gdzie on się znajduje? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witold Lazar, witam. 8,5 minuty po godzinie 18. Zapraszamy do 20. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok.

Phil Collins. Prawie 17 minut po godzinie 18. Proszę Państwa, być może nieco Państwo zdziwieni, że i w takiej materii, jaką są cmentarze, istnieje coś takiego jak ranking. Oczywiście dla każdego z nas na pierwszym miejscu będą te nasze cmentarze, te, które odwiedzamy. One będą najważniejsze. No ale tu nie chodzi o ważność, a o wielkość. No i właśnie, co to znaczy wielkość? Czy będziemy brać pod uwagę powierzchnię, jaką dana nekropolia zajmuje, czy ilość tych, którzy na niej spoczywają? No w tym przypadku dane mogą nie być do końca dokładne. Wiadomo, dokumenty w różnych okresach naszych dziejów lubiły ginąć, płonąć, różne rzeczy się zdarzały. Nie wszystko jest dokładnie policzone. Zasadniczo można przyjąć, że taki duży cmentarz zaczyna się od mniej więcej 40 hektarów powierzchni. Te słynne cmentarze polskie, Powązkowski na przykład w Warszawie, czy Rakowicki w Krakowie mają po około 42-43 hektary. Ale to nie one są największe w Polsce. Gdzie znajduje się największy w Polsce cmentarz? O tym za chwilę. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a cause to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, and numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Swords of a soldier. at the clubs of weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Trzy minuty po godzinie 18. Sting za nami, a przed nami największy polski cmentarz. Ciekaw jestem, czy państwo się domyślają. Myślę, że mieszkańcy Szczecina na pewno, myślę, że nawet oni to wiedzą. Ponad 172 hektary to powierzchnia, liczba grobów 300 tysięcy. Cmentarz centralny w Szczecinie. Nie tylko jest największy w Polsce, ale też trzeci pod względem wielkości w Europie. Założono go w 1901 roku i dziś spoczywa tu, jak wspomniałem, około 300 tysięcy osób. Poza ciekawymi mauzoleami, pomnikami, grobami, wznosi się tutaj piękna brama główna, neoromańska kaplica, jest nawet wiatrak. Samych pomników jest na cmentarzu centralnym szczecińskim kilkanaście, w tym na cześć Sybiraków, na cześć marynarzy zaginionych na morzu, ofiar Katynia, ofiar grudnia 70. Można się tym pogubić w tym wszystkim, no ale na szczęście władze zadbały o to, aby się nie gubiono. Wyznaczono taki specjalny trakt historyczny prowadzący do 21 najciekawszych miejsc na cmentarzu centralnym. Cmentarz centralny w Szczecinie przypomina w ogóle taki dość rozległy park. Rośnie tu ponad 400 gatunków drzew, w tym rzadkie w Polsce i sprowadzone z Azji i Ameryki. Wśród drzew płyną też dwa potoki, a cały teren zamieszkują dzikie zwierzęta. Zające, borsuki, bażanty, nawet dziki. Trzeba uważać. Cmentarz centralny w Szczecinie. Kiedyś mnie, abym mógł z tobą zostać, abym mógł

thing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Minut dzieli nas od godziny 19. Proszę Państwa, dziś w tej audycji odwiedzamy największe cmentarze polskie, największe polskie nekropolie. Wiemy już, ten największy znajduje się w Szczecinie, cmentarz centralny. Miejsce drugie pod względem wielkości zajmuje cmentarz komunalny północny w Warszawie. 143 hektary, 180 tysięcy grobów. Od 1973 roku na terenie dawnej wsi Wólka Węglowa rozciąga się największy stołeczny cmentarz, ten właśnie komunalny północny, nazywany też potocznie cmentarzem na Wólce. To nie tylko nekropolia, to też zadbany park. Tu posadzono kilkadziesiąt tysięcy drzew, wyznaczono około 200 kilometrów ścieżek. Na cmentarzu komunalnym północnym spoczywają na przykład poeta Edward Stachura, aktor Jan Himilsbach. No, lista znanych osobistości jest naprawdę długa. Samo miejsce pod cmentarz wyznaczono w latach 60. XX wieku na północnym krańcu Warszawy i częściowo właśnie na terenie miejscowości Wólka Węglowa. Cmentarz został otwarty dopiero jednak w 73 roku. No i jeśli można tak powiedzieć, jest cmentarzem stosunkowo nowoczesnym. Raczej próżno tu szukać klimatu, jaki znamy, choćby z cmentarza Powązkowskiego. Tak jak Ania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze i będzie godzina 19. Odwiedzamy dziś w tym programie największe polskie nekropolie. Wiemy, ta największa to cmentarz centralny w Szczecinie. Na drugim miejscu cmentarz komunalny północny w Warszawie, czyli Wólka Węglowa, popularna. Następnej w kolejności będą dwie nekropolie, które są dość podobne, jeśli chodzi o powierzchnię. No a poza tym łączy je jeszcze lokalizacja. Poznań. Cmentarz Junikowo, 93 hektary, 171,5 tysiąca grobów. Cmentarz założony w 1948 roku na dawnym poligonie wojskowym. Stąd być może znajdziemy tu wiele grobów wojskowych. Od powstańców wielkopolskich po żołnierzy Armii Krajowej. Stoją tu też ciekawe mauzolea znacznych rodów cygańskich i pomnik ofiar Katynia. Na cmentarzu Junikowo pochowano na przykład dyrygenta Stefana Stuligrosza, czy piłkarza Edmunda Szyca i boksera Pawła Szydło. Nieco większy jest cmentarz Miłostowski, powierzchnia prawie 100 hektarów, 99 dokładnie, liczba grobów 91,5 tysiąca. Na cmentarzu Miłostowskim spoczywają m.in. aktorka Krystyna Feldman i historyk Jerzy Topolski. Cmentarz założono w 1943 roku, a więc w podobnym okresie jak cmentarz Junikowski. Pośród wielu grobów żołnierskich uwagę zwraca specjalna kwatera żydowska. Zbiorowa mogiła, w której złożono prochy 1008 poznańskich Żydów zabitych w czasie wojny i okupacji. Kreskówki na dobranoc, plusz do snu.